albo w Media Expert jest wielka wyprzedaż. O, i to lubię najbardziej. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś gorąca środa, 2 lipca. Jest 8. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki, który przygotowała i przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. 6 sierpnia za przysiężenie Karola Nawrockiego na prezydenta Sąd Najwyższy uznał ważność wyborów. Nie żyje poszukiwany od piątku Tadeusz Duda, policja znalazła jego ciało. Pierwsza linia warszawskiego metra częściowo przywrócona do ruchu. 6 sierpnia odbędzie się Zgromadzenie Narodowe, ogłosił marszałek Sejmu. Tego dnia Szymon Hołownia odbierze przysięgę od Karola Nawrockiego. Sąd Najwyższy uznał wczoraj ważność wyborów prezydenckich. Stwierdza ważność wyboru Karola Tadeusza Nawrockiego na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonanego 1 czerwca 2025 roku. Decyzję ogłosił przewodniczący Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Krzysztof Wiak. 3 sędziów złożyło zdania odrębne. Koalicja rządowa nie uznaje Izby Kontroli Nadzwyczajnej za niezawisły sąd. Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar zapowiada list do marszałka Sejmu, w którym ma wskazać wątpliwości. Zadam pytanie, czy w takiej sytuacji wypełniona została norma artykułu 129 Konstytucji o tym, mówiąca o tym, że to Sąd Najwyższy powinien orzekać o ważności wyboru. Ale co pan marszałek Hołownia z tym zrobi, to już będzie decyzja pana marszałka. Temat uchwały Sądu Najwyższego wróci w Bez Uników, rozmowie politycznej w Trójce o 8.13. Gościem będzie Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. Policjanci znaleźli ciało poszukiwanego sprawcy zabójstwa 2 osób koło Limanowej w Małopolsce. Chodzi o Tadeusza Dudę. Był poszukiwany przez 5 dni. O szczegółach Paweł Pawlica. Wszystko wskazuje na to, że mężczyzna popełnił samobójstwo. Przy jego ciele znaleziono broń, tłumaczy małopolski komendant policji inspektor Artur Bednarek. Zwłoki zostały ujawnione w pobliskim kompleksie leśnym. Nic więcej nie mogę Państwu powiedzieć. Jak udało mi się dowiedzieć, ciało mężczyzny znajdowało się w lesie kilkanaście metrów od drogi, wzdłuż której koncentrowały się poszukiwania. Mniej więcej w połowie drogi między Starą Wsią, gdzie doszło do zabójstwa, a Zalesiem, miejscowością, skąd pochodził poszukiwany, podejrzany o zabójstwo córki i jej męża, a także ranienie teściowej. Stara Wieś, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Od przyszłego tygodnia rząd przywraca czasowe kontrole na granicy z Niemcami. Wpłyną one na załamanie drobnego handlu, mówią kupcy z przygranicznego Gubina. Na niewielkim targowisku w tym lubuskim mieście jest nasz reporter Maciej Szefer. Maćku, jak decyzję o przywróceniu kontroli komentują lokalni przedsiębiorcy? Przede wszystkim dużo niepewności można wyczuć w ich głosach. Tak naprawdę nie wiedzą, czego mogą się spodziewać od poniedziałku, ale wyraźnie wskazują, i to w rozmowie ze mną zaakcentowali, że od poniedziałku załamanie handlu tego lokalnego. My tylko jesteśmy, rzecz biorąc, dla nich, tak? I nam nikt nie pomaga w tej chwili, żeby było lepiej, tak? Wszyscy teraz patrzą na emigrantów, nie patrzą na nas, a my mamy z tego chleb. Raz, że nam pogoda tu nie pomaga, a tym bardziej jak już teraz granice wzmożą, to już będzie całkowicie lipa dla nas. Że żyją z tego przygranicznego handlu i głównie otwierają swoje targowisko dla klientów z Niemiec, a ci po wznowieniu kontroli granicznej po polskiej stronie, bo po niemieckiej kontrole już od dawna trwają, po prostu ich zdaniem zrezygnują z przyjazdu do naszego kraju. A sama ta decyzja to jest decyzja rządu, a ogłosił ją wczoraj premier i wprowadzenie kontroli uzasadnił koniecznością ograniczania do minimum przepływów migrantów przez polsko-niemiecką granicę. Maciej Szefer, dziękuję za relację. To będzie upalna środa, na zachodzie może być nawet 36 stopni. Tak wysoka temperatura jest niebezpieczna dla zdrowia, ostrzega dr Michał Sutkowski i radzi się dobrze przygotować. Kupmy sobie wodę na zapas, pamiętajmy o lekach na zapas, zróbmy jakieś zakupy na zapas, miejmy taki przygotowany pakiet antygorące lato, antyupalne lato. Tutaj woda, elektrolity. Lekarz radzi unikać słodkich i mocno słodzonych napojów oraz spożywać lekkostrawne posiłki. Pierwsza linia warszawskiego metra częściowo przywrócona do ruchu po wczorajszym pożarze na stacji Racławicka. Dzięki pracom pociągi kursują według specjalnego rozkładu, mówi rzeczniczka podziemnej kolejki Anna Bartoń. Pozwoliły one na uruchomienie południowej pętli na odcinku Kabaty-Wilanowska oraz przywrócenie rozkładowej częstotliwości jazdy na linii M2, to jest co 3 minuty 30 sekund. Wprowadzona została także zmiana sposobu zasilania stacji centrum. Pozwoliło to na wydłużenie pętli północnej. Pociągi kursują od stacji Młociny do stacji Świętokrzyska i od stacji centrum do stacji Młociny. Na odcinku Świętokrzyska-Wilanowska ruch pociągów jest wstrzymany, kursują autobusy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jest 8:05, to czas na sport. Norbert Michalak. Iga Świątek na razie według planu. Polka awansowała do drugiej rundy wielkoszlemowego turnieju tenisowego na kortach Wimbledonu. Świątek pokonała Rosjankę Polinę Kudiermietową 7-5, 6-1. Niestety nie powiodło się pozostałym naszym tenisistkom. Porażki poniosły Magda Linet i Magdalena Fręch. Linet przegrała z francuską Elzą Jacquemot, a Fręch z Kanadyjką Victorią Emboko. Dziś rusza turniej, na który czekali wszyscy kibice kobiecej piłki, czyli Mistrzostwa Europy. Choć na mecze polskich piłkarek będzie trzeba poczekać do piątku, a dziś jako pierwsze na boisko w Tiun wyjdą piłkarki Islandii i Finlandii o godzinie 18. Jednak oficjalnym meczem otwarcia będzie w Bazylei spotkanie Szwajcarii z Norwegią. To o 21:00. Polki w Mistrzostwach Europy zadebiutują w piątek od meczu z Niemkami w Saint-Gallen. Piłkarze Realu Madryt pokonali Juventus Turyn 1-0 w meczu 1/8 finału klubowych Mistrzostw Świata. Mimo porażki włoskie media pozytywnie oceniły grę zespołu Starej Damy. Piotr Kowalczuk. Nie było kompromitacji, przeciwnie. Trener Igor Tudor. Sensazione brutta perché si è persi, poi c'è anche un po' di. Nie cieszymy się, bo przegraliśmy. Jesteśmy też rozczarowani. Mieliśmy przecież swoje okazje. Z drugiej strony jestem zadowolony. Chłopcy dali z siebie wszystko i zagrali bardzo dobrze w meczu ze znakomitym rywalem. Ich kontrataki są przecież zabójcze. Bardzo ciężko ich zatrzymać. Włoscy eksperci w studio telewizyjnym, w tym Ciro Ferrara, byli dumni ze swojej drużyny. Dziennik Corriere della Sera skomentował: wraca stary, dobry Juventus. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. O półfinał Real zagra ze zwycięzcą spotkania Borussia Dortmund-Monterrey. A tam też gorąco na klubowych mistrzostwach świata, spotkania często przerywane z powodu pogody. Jeśli dziś ktoś ma zamiar uprawiać sport, to także proponujemy częste przerwy, bo w całej Polsce około 30 stopni Celsjusza lub więcej, na zachodzie nawet 37. Tu program Trzeci Polskiego Radia i poranna audycja Zapraszamy do Trójki. Na zegarach 8:07, a do Trójki zapraszają Elżbieta Malinowska, Karolina Gonet, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. Już za kilka minut rozmowa polityczna bez uników. Gościem Renaty Grochal będzie dziś prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati. Trying to find me. I'm standing in the middle of life with my pants behind me. I got a smile for everyone I meet. As long as you don't tie dragging my bay, dropping the bomb on my street. Come on, baby. Get in the road. Come on now. In the middle of the road, yeah. Of the road, we see the darndest things. Like fat guys driving round in jeeps through the city, wearing big diamond rings and silk suits. Past corrugated tin shacks full of a cancer man. I don't mean a hamster nursery. But when you own a big chunk of the blood of the world, the babies just come with the scenery. Now come on, baby, get in the road. Well, come on now. In the middle of the road, yeah. middle of the road. There's no private cul-de-sac. I can't get from the cab to the curb without some little drip on my back. Don't harass me, can't you tell? I'm going home, I'm tired as hell. I'm not the cat I used to be. I gotta get, I'm 33, baby. Get in the road. Come on now. In the middle of the road. Gorący dzień przed nami. Dwie dwójki i siedem trójek. Mam metodę na upał podaną mi przez człowieka, który 40 lat mieszka w Australii. I on mówi tak, powoli, bardzo powoli, żeby się nie spocić. Trzeba przejść na drugą stronę ulicy, tam jest bar z klimatyzacją. No tak, klimatyzacja. Zawsze pomaga w takie upalne dni. Gorąco także w polityce, jak zapewniała Renata Grochal, to czas teraz omówić te wszystkie sprawy. Za chwilę będzie 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Państwa i moim gościem jest dzisiaj Przemysław Rosati, adwokat, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. Witam Pana. Dzień dobry. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych uznała wczoraj wybory prezydenckie za ważne. W której frakcji Pan jest? Pan uważa, że to orzeczenie Izby Kontroli obowiązuje, czy nie obowiązuje? Bo to nie jest sąd. Orzeczenie formalnie, w sensie dokumentu, rozstrzygnięcia jest, trudno powiedzieć, że go nie ma, tak? Ono formalnie jest. Polskie prawo to jest bardzo ważne. Nie zna nieważności orzeczeń z mocy prawa. To znaczy może być orzeczenie wadliwe, bo na przykład pochodzące od osób, które nie są zdolne do orzekania z uwagi na wady formalne ich powołania. Natomiast ono formalnie istnieje. No, taka jest obiektywna rzeczywistość. Z drugiej strony w przypadku akurat wyborów prezydenckich mamy domniemanie ważności wyborów. Więc samo orzeczenie w tej perspektywie jest tak naprawdę czynnością wtórną. W istocie nic nie zmieniającą. Natomiast dzisiaj, to chyba tak myślę o tym, bo myślę o tym paradoksalnie od rana, słuchając wielu wypowiedzi, nie ma to już dzisiaj żadnego znaczenia. Po prostu. To już dzisiaj nie ma żadnego znaczenia. To znaczy, Izba się wypowiedziała, z drugiej strony mamy to domniemanie ważności wyborów, z trzeciej strony mamy ciągnący się problem, jeżeli chodzi o system wymiaru sprawiedliwości. Myślę tutaj o nominacjach sędziowskich wręczanych po 2018 roku. Do tego przejdziemy, ale jest jeszcze kwestia drukowania albo niedrukowania tego orzeczenia, tej uchwały. Premier Donald Tusk powiedział, że to zostanie wydrukowane, ale z adnotacją, że to orzeczenie pochodzi od Izby, która nie jest uznawana przez europejskie trybunały. Czy nie ma tutaj niekonsekwencji, bo skoro to nie jest wydane przez właściwy organ, to dlaczego inny organ to drukuje w monitorze? No pan premier, biorąc pod uwagę przepisy, jest tym ogniwem, które właśnie musi de facto doprowadzić do opublikowania takiego orzeczenia, ale z drugiej strony... No musi albo nie musi, bo premier Beata Szydło nie drukowała. No tak, premier Beata Szydło nie drukowała, to fakt. Natomiast to nie ma większego znaczenia, mówiąc krótko. No czyli bo... nie ma to wpływu na decyzję marszałka Szymona Hołowni, który powiedział już, że zwoła zgromadzenie narodowe 6 sierpnia po to, żeby Karol Nawrocki został zaprzysiężony. W mojej ocenie nie ma. Tak naprawdę mówimy już teraz tylko i wyłącznie o technikaliach. Oczywiście publikacja takiego orzeczenia z punktu widzenia prawidłowo działającego systemu jest istotna. Ale pana zdaniem prezydent elekt powinien zostać zaprzysiężony? Czy powinno być tak, jak mówi na przykład profesor Andrzej Zoll, były prezes Trybunału Konstytucyjnego, że marszałek Sejmu powinien ogłosić przerwę w zgromadzeniu, podpisać ustawę incydentalną, czyli tę orzekającą, że 15 sędziów z najdłuższym stażem w Sądzie Najwyższym powinno się zebrać, orzec o ważności wyborów i wtedy ta decyzja będzie ważna. Podpisać jeszcze ewentualnie wszystkie ustawy naprawiające praworządność i wtedy zaprzysiąc prezydenta. Patrząc na to... Czy to byłby zamach stanu, panie mecenasie? Znaczy, to nie byłby zamach stanu na pewno w rozumieniu kodeksu karnego, bo zamach stanu definiowany jest w kodeksie karnym, jeżeli chodzi o takie normatywne ujęcie, czyli określenie przez przepisy, co rozumiemy pod pojęciem zamachu stanu. Natomiast co powinien zrobić marszałek Hołownia? No, przyjąć tak naprawdę przysięgę z bardzo prostego powodu. Dzisiaj nie ma argumentów, które mogłyby tak naprawdę doprowadzić do wstrzymania przeprowadzenia Zgromadzenia Narodowego lub odroczenia takiego Zgromadzenia Narodowego. Oczywiście scenariusz, o którym mówi profesor Zoll, jest scenariuszem, który pozwoliłby naprawić wymiar sprawiedliwości. No to obiektywna jest informacja, dlatego że jeżeli sobie jesteśmy w stanie wyobrazić taki scenariusz, no to wtedy rzeczywiście jest przestrzeń na to, żeby marszałek, jeżeli oczywiście złoży podpis, podpisał takie projekty, takie ustawy, które by do niego ewentualnie trafiły. Natomiast dzisiaj trudno byłoby uzasadnić, biorąc pod uwagę to wszystko, co się zdarzyło, biorąc pod uwagę, że jeżeli ktokolwiek chciał kwestionować wynik wyborów i wynik liczenia głosów, to no, nie oszukujmy się, przez ten miesiąc za wiele nie zrobiono w tej sprawie. No myślę tu przede wszystkim o prokuraturze. No właśnie, ale czy teraz z punktu widzenia tego wczorajszego orzeczenia o ważności wyborów, pytam pana, jaki sens mają dzisiaj postępowania prokuratorskie, które mają sprawdzić, czy były nieprawidłowości podczas wyborów, czy nie. No to i tak nie będzie miało żadnego wpływu na to, czy Karol Nawrocki zostanie prezydentem, czy nie. To powiem o dwóch rzeczach. Po pierwsze, jeżeli było uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, to nie należało czekać, a ja obserwując kwestię dotyczącą badania potencjalnych przestępstw przeciwko wyborom, mam takie nieodparte wrażenie, że czekano. Więc gdyby faktycznie podjęto te czynności nie na końcu czerwca, ale bardziej na początku, na przykład dwa tygodnie wcześniej, to ja stawiam taką tezę, że w tych miejscach, co do których istniało podejrzenie, iż głosy zostały policzone nieprawidłowo, można było przeprowadzić oględziny kart i wszystko to zweryfikować i wtedy wykorzystać taki materiał dowodowy w postępowaniu przed Sądem Najwyższym. Natomiast wiemy też, że te czynności dziś już nie mają żadnego znaczenia, dlatego że w dniu wczorajszym wypowiedziała się Izba Kontroli. Natomiast one mają co najwyżej, ale tu myślę jednak, że to jest dość istotne. Mają znaczenie w kontekście zweryfikowania, czy były nieprawidłowości, wyciągnięcia wniosków. Ale wyciągnięcia wniosków, czy ukarania tych, którzy właśnie dokonali jakiegoś oszustwa? Wniosków można powiedzieć podwójnych, to znaczy po pierwsze ustalenia, czy to były działania świadome, czyli wypełniające znamiona przestępstwa, czyli że ktoś chciał doprowadzić do sfałszowania wyborów, czy to były zwykłe pomyłki ludzkie i wyciągnięcia wniosków, jeżeli chodzi o sposób przeprowadzenia czynności polegających na liczeniu głosów i generalnie zastanowienia się na przyszłość, co zrobić, żeby uszczelnić kodeks wyborczy, bo zwracam uwagę, że my o kodeksie wyborczym dyskutujemy średnio co 6 miesięcy i generalnie mamy taką przywarę, jeżeli chodzi o polskie państwo, że wybucha problem, my o nim mówimy, jesteśmy nawet w stanie zidentyfikować ten problem i być może przyjąć jakąś drogę rozwiązania tego problemu, po czym nic nie robimy. No mieliśmy 2023 rok i wybory parlamentarne, w których były zastrzeżenia co do finansowania kampanii na przykład partii Zbigniewa Ziobry z Funduszu Sprawiedliwości i co? I nic. I mieliśmy przecież problem związany ze sprawozdaniem Prawa i Sprawiedliwości, prawda? I też wniosków żadnych nie wyciągnięto. To znaczy, myślę tutaj o tym, że nie dochodzi do zmiany przepisów po to, żeby uszczelniać system. Natomiast polskie państwo wielokrotnie tak działa, że jest problem. Mówimy o nim, nie rozwiązujemy go i nie wiadomo, na co czekamy. To może nie ma związku z wyborami, ale pamiętacie państwo pewnie historię pana sędziego, który uciekł na Białoruś, tak? Czy coś zrobiono w kontekście ochrony informacji niejawnych i takich sytuacji? Nie, nic nie zrobiono. Czy zrobiono coś w kontekście problemów z prawidłowym rozliczaniem finansowania partii politycznych, żeby uszczelnić system? Nie, nie zrobiono. Dzisiaj pojawiają się informacje o tym, że nowe technologie, co nie jest niczym nadzwyczajnym, bo żyjemy w takim świecie, mogą wpływać na wybory. Kwestia finansowania materiałów pojawiających się w mediach społecznościowych i kont. Chociażby to, co było podczas ostatniej kampanii zastrzeżenia do finansowania kampanii Rafała Trzaskowskiego. Czy coś się o tym mówi? Czy są jakieś propozycje zmian? Nie. I ja obstawiam, że spotkamy się w tym studio, pewnie mam taką nadzieję, za rok i też przywołamy sobie takie przykłady, że było finansowanie partii, były nowe technologie w kampanii, inne jeszcze problemy pewnie się pojawią i znowu będziemy o nich mówić, że były, wiedzieliśmy, że są, ale jeżeli chodzi o przepisy, za dużo się nie zmieniło. A co tutaj się powinno zmienić? Bo mamy dzisiaj taką sytuację, że właściwie ta decyzja Sądu Najwyższego jest niepowiązana z zaprzysiężeniem prezydenta, bo no, ona nie jest konieczna do tego, żeby zaprzysiąc prezydenta elekta. Więc po pierwsze należy popatrzeć na konstytucję. Konstytucja nie stawia takiego warunku. Natomiast z drugiej strony kodeks wyborczy precyzuje szereg czynności składających się na proces wyborczy. Pamiętajmy, wczoraj skończył się etap sądowej kontroli czynności wyborczych. To znaczy to był ostatni etap, w ramach którego zgodnie z konstytucją tą kontrolę winien sprawować Sąd Najwyższy. O systemach polskiego wymiaru sprawiedliwości to już dużo powiedziano. Dopóki tego nie usuniemy, to oczywiście tej realnej kontroli sprawowanej przez Sąd Najwyższy w rozumieniu konstytucji nie będzie. Ale to oczywiście jest jeden z problemów. Kolejny problem to jest właśnie kwestia dotycząca samej procedury. No, zwróćcie Państwo uwagę, pojawiają się wątpliwości co do ostatecznego wyniku głosowania, czyli innymi słowy, czy dobrze policzono głosy. I czego się dowiadujemy w dniu wczorajszym? Że polskie prawo nie pozwala na ponowne przeliczenie głosów. Jeden z najbardziej istotnych tak naprawdę procesów w demokratycznym kraju, czyli wybory, może skończyć się, to teraz mówię oczywiście teoretycznie, troszeczkę odrywając od... Ale to powinno zostać wprowadzone do kodeksu wyborczego, że w razie wątpliwości wybory powinny być przeliczone oczywiście, ponownie? Oczywiście, powinien być organ, który dysponowałby takim uprawnieniem po to, żeby rozstrzygać i ucinać wszelkie dyskusje, czy prawidłowo policzono głosy, czy nieprawidłowo policzono głosy. Ale z drugiej strony ci, którzy przestrzegali właśnie przed tymi zarzutami o fałszerstwa wyborcze, mówili, że teraz to już właściwie będzie co wybory. Przeliczanie głosów, takie postulaty. Ale jaki jest problem, jeżeli są wątpliwości? Ja jakby nie rozumiem problemu, jeżeli chodzi o istnienie wątpliwości. Jeżeli liczę gotówkę i się pomylę, to robię to drugi raz. Ja rozumiem, że czym innym jest przeliczyć 1000 złotych czy 10 000 złotych, a czym innym jest przeliczyć kilka milionów głosów. Ja to wszystko rozumiem. Ale Polska powinna być poważnym państwem, które powinno dysponować instrumentami na wypadek takiej sytuacji, żebyśmy nie żyli ewentualnie w oparach absurdu polegających na tym, że nie wiemy, czy osoba, która wygrała, to naprawdę wygrała, bo może miała inną liczbę głosów. Prosta sprawa tak naprawdę. Czy za chwilę rekonstrukcja rządu, w połowie lipca premier powiedział, że dokona tej rekonstrukcji. Czy pan będzie nowym ministrem sprawiedliwości? Nic o tym nie wiem, muszę przyznać szczerze, aczkolwiek czytam wiele materiałów na ten temat. I tak. Ale chyba pan wie, czy chce pan być, czy nie. Nie, nie. To znaczy, to nie jest kwestia, czy człowiek chce być, czy człowiek nie chce być. To tak naprawdę są decyzje pana premiera. Ja dzisiaj się koncentruję konsekwentnie na tym, co robię, czyli wykonuję praktykę adwokacką. Jestem prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej i nic mi na ten temat nie wiadomo, żeby coś się miało zmienić. Ale była jakaś propozycja, spotkanie nie, z premierem? Nie. A gdyby padła? A to wszystko zależy od tego, jaka jest treść propozycji. Natomiast to powtórzę jeszcze raz. Koncentruję się na tym, co robię. Czy Karol Nawrocki będzie współpracował z rządem, jeśli chodzi o naprawę praworządności? A to wszystko zależy od pana prezydenta Nawrockiego. Ma na pewno niepowtarzalną szansę i ma bardzo prosty wybór. Albo będzie szedł szlakiem pana prezydenta Dudy, albo postawi na zupełnie nową jakość. Ja sobie tak ostatnio pomyślałem, że w zasadzie to trochę nie ma wyjścia, bo jeżeli minister sprawiedliwości nie ogłasza konkursów na stanowiska sędziowskie, to może być tak, że w trakcie tej procedury pan prezydent Nawrocki nie będzie miał szansy nominować żadnego sędziego. Więc gdyby na przykład pan prezydent Nawrocki podjął decyzję o tym, że... Bo dzisiaj konkursy są wstrzymane ze względu na to, że ciągle... KRS jest KRS, jaka jest, tak. Gdyby pan prezydent Nawrocki podjął decyzję o naprawie przepisów dotyczących Krajowej Rady Sądownictwa i KRS byłaby kształtowana bez czynnika politycznego, bo to jest generalnie rzecz ujmując główny problem, to wtedy ma szansę, że będzie nominował w trakcie swojej prezydentury sędziów. No jeżeli nie, to być może tej kompetencji konstytucyjnej nie będzie wykonywał. Moim zdaniem wszystko zależy od prezydenta Nawrockiego. Oczywiście można w dalszym ciągu iść szlakiem przytartym przez pana prezydenta Dudę, tylko jest to szlak, który zaprowadzi wszystkich obywateli w jeszcze większe problemy, bo te problemy, które są dzisiaj udziałem wymiaru sprawiedliwości, są chyba oczywiste, już są dla każdego tak naprawdę jasne, bo to widać jak na dłoni, jak to wygląda. A pan prezydent Nawrocki jest w takim momencie z takim mandatem, że może podejmować decyzje, które przywrócą zwykłym ludziom wymiar sprawiedliwości w tej sferze, która łączy się z rozwiązaniem systemów problemowych. Problemów systemowych. A czy nie jest tak, że koalicja 15 października przespała ostatnie prawie 2 lata, jeśli chodzi o reformowanie wymiaru sprawiedliwości? Ciągle mamy te same problemy. Są tak zwani neosędziowie, czyli powołani po 2017 roku na mocy przepisów, które są kwestionowane. Są nielegalne izby w Sądzie Najwyższym. To, co jest chyba najważniejsze dla obywateli, czyli tempo orzekania w sądach, nie poprawiło się. No dla przeciętnego Polaka nic się nie zmieniło. Były wielkie obietnice i nic nie zostało zrealizowane z tego. Praworządność tak naprawdę zawsze ma takie 2 filary. Jeden filar to jest ten, który łączy się z systemem, czyli właśnie status sędziów i zdolność do kształtowania przez takich sędziów sądu, czyli zdolność do tego, żeby polskie państwo zapewniło obywatelom dostęp do niezależnego, bezstronnego i niezawisłego sądu. A drugi filar to jest to, o czym pani powiedziała, czyli wymiar sprawiedliwości dla zwykłych ludzi, dla nas, czyli wtedy, kiedy przychodzimy załatwić w cudzysłów swoją sprawę w sądzie. I tak, w tym aspekcie zdecydowanie za mało, to znaczy tak naprawdę nie nastąpiły takie zmiany, które jakościowo by ten wymiar sprawiedliwości zmieniały, oddawały go obywatelom, a naprawdę jest co robić. Od procedur, przez cyfryzację, przez obniżanie kosztów, z drugiej strony poprzez moim zdaniem już konieczność reformy struktury polskich sądów. Ta struktura ma bardzo, bardzo dużo lat. To znaczy to jest struktura, która tak naprawdę jest od początku lat 90. w tym kształcie, w którym dzisiaj funkcjonuje. I tutaj stawiamy przecinek. Pan mecenas Rosati z nami zostaje. Przechodzimy już tylko na YouTube, a na stronę internetową Trójki. Proszę z nami zostać. Będziemy rozmawiać między innymi o tym, co powinno się zmienić i jak szybko w wymiarze sprawiedliwości. Zapraszamy do reklamy. I orzech, i karmel, i czekolada. Posmakuj lodów w prawdziwie włoskim stylu. Rozkosznie pyszne, aksamitne, wyjątkowe. Jak smak lata w Italii. Tylko w Lidlu. Bon gelati. Smak włoskich wakacji. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Sprawdź produkty w akcji. Do 40 rat 0% i nawet do października nie płacisz. A do tego zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Wybrany produkt za złotówkę. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo MediaExpert taniej masz. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO. Mega okazje w Pepco, czas start! Od każdego czwartku wybrane produkty z rabatem minus 50%. W tym tygodniu wybrane kubki, poduszki podróżne i letnia odzież dziecięca. O szczegóły pytaj w sklepach. Pepco, pokochaj niskie ceny. Tego lata. Zespół Big Sis. Krzyśkiem Sokołowskim z zespołu Nocny Kochanek i hipisem z grupy Łydka Grubasa. Singiel już dostępny we wszystkich serwisach streamingowych. Poleca Agencja Muzyczna Polskiego Radia.

Wezmą w niej dzisiaj udział pan Łukasz Strzemeszna. Dzień dobry, panie Łukaszu. Dzień dobry, witam wszystkich. I dziękuję za ćwiczenie logopedyczne od rana. Łukasz Strzemeszna. Mam nadzieję, że wyszło. Na stanowisku numer dwa pan Damian z Cisownicy. Dzień dobry. Dzień dobry, witam z pięknych Beskidów. Beskidy, okolice Ustronia. Ja już jestem umówiony z panem Damianem, bo wybieram się tam jeszcze w te wakacje. Panowie, pierwszy odpowiadał będzie pan Łukasz, drugi odpowiadał będzie pan Damian. Przechodzimy do klu mniejszej gry, czyli pytania i odpowiedzi. Panie Łukaszu, co to jest origami? Jest to układanie, sztuka układania różnych zwierzątek z papieru, różnych innych... Tak jest, tak elementów. Jest, oczywiście, że tak. Sztuka ozdobnego składania papieru japońska, czyli origami. Poradził pan sobie z tym otwartym pytaniem, ale także otwarte pytanie będzie do pana Damiana. Panie Damianie, co to jest umami? O Jezus, nie mam zielonego pojęcia. Umami to piąty smak, wyróżniany obok słodkiego, słonego, kwaśnego i gorzkiego. Niektórzy mówią, że to smak mięsny, ale nie do końca. Podobno nieco metaliczny, gdy takie czyste umami możemy, takiego czystego umami możemy spróbować. 1-0 dla pana Łukasza po pierwszej serii pytań. I teraz pytanie jeszcze raz do pana Łukasza. Panie Łukaszu, jak brzmi skrót od angielskiego stwierdzenia oznaczającego niezidentyfikowany obiekt latający? UFO. Mhm, czyli UFO. I to oznacza drugi punkt dla pana Łukasza, ale damy szansę jeszcze panu Damianowi na punkt honorowy. Panie Damianie, jak nazywa się miejscowość, w której doszło do najbardziej popularnego zdarzenia z udziałem UFO? To w Stanach Zjednoczonych, miało to miejsce w lipcu 1947 roku. Oj, też pasuje. Taki serial był. Roswell to nazwa tej miejscowości. To by dało punkt, ale mamy 2-0 w takim razie dla pana Łukasza, który zwycięża. I bardzo się cieszę, tylko w ciszy. Dziękuję bardzo. Dziękuję za miłą grę również. Panie Damianie, bardzo dziękujemy i pozdrawiamy serdecznie. Dzięki. Również zapraszam w Beskidy. Tak jest, do zobaczenia. Mam nadzieję jeszcze w te wakacje, a pan Łukasz Strzemeszna wybiera piosenkę na zakończenie porannej audycji. To poproszę i zadedykuję też żonie i dzieciom, którzy akurat są w drodze nad morze. To będzie Queen Somebody to Love. Z dedykacją wakacyjną. Oczywiście pozdrawiam żonę, dzieci i wszystkich słuchaczy. Pozdrawiamy również. Przyłączam się do tych pozdrowień. Panie Łukaszu, czy jakieś słowo dla mnie na jutro pan ma? Tak by utrudnić pracę prowadzącemu między 6 a 9. To może jak już padło słowo, to może to Bałtyk. Bałtyk, to chłodny Bałtyk w ciepłe dni, prawda? Właśnie dzisiaj pytaliśmy słuchaczy o sposoby na ochłodzenie. Nikt nie mówił, że wystarczy pojechać nad morze i będzie dużo chłodniej niż gdzie indziej w Polsce. Sprawdzony? No, słyszałem, że żona i dzieci właśnie się tam wybierają. Somebody to love na koniec porannej audycji dziś od pana Łukasza, ale jeszcze trochę do końca tej porannej audycji zostało. Panie Łukaszu, dzięki wielkie, pozdrowienia. Dziękuję bardzo, pozdrawiam, do usłyszenia i zapraszam też w moje okolice. Grupa Wolf Alice i Bloom Baby Bloom to jedna z nowości na trójkowej antenie. W weekend wybrzmiała bardzo efektownie ze sceny festiwalu Glastonbury, a dziś dziewczyny z Wolf Alice w trójce. Włącz trójkę i rób co chcesz. Dosłownie. Rób co chcesz, nic nie narzucamy, ale od jakiegoś czasu pokazujemy możliwości w porannej audycji. Pasje mogą być różne, a czasami te zupełnie różne mogą iść w parze. Na przykład takie z dziedzin sprawność fizyczna i intelektualna. A efektem mogą być dwa rekordy Polski. Michał Jędrkowiak. Dawid Musioł z Kalet, miasteczka w okolicach Tarnowskich Gór, jest posiadaczem dwóch rekordów. Pierwszy sportowy. Bo sport w ogóle zajmuje w życiu pana Dawida ważne miejsce. Interesuje mnie piłka nożna, ale też właśnie takie sporty siłowe, tak sztuki walki. Codziennie robi pompki. Robię na przykład tych pompek dziennie, no 200-300, nie? Ale pomysł na rekord był inny. Pan Dawid sporo skacze na skakance. Wpadłem na pomysł, żeby połączyć skakanie na skakance z podbijaniem, żonglowaniem piłki nożnej. Najpierw treningi. To było jedno ćwiczenie, skakać na przykład przez minutę na jednej nodze, na lewej nodze. A drugie ćwiczenie było, żeby podbijać prawą nogą cały czas piłkę, nie? I w końcu zacząłem właśnie łączyć to, nie? Żeby skakać na lewej nodze i podbijać prawą nogą piłkę. Efekt satysfakcjonujący. Zrobiłem rekord Polski, 61 podbić w 30 sekund. Mi się udało. Pan Dawid chce pokonywać własne bariery i inspirować do tego innych. Może ktoś kiedyś pobije mój rekord? A ja właśnie chciałem to się jakby rozwijać kompletnie, o, że i z tej strony, i z tej strony. I ta druga strona, i drugi rekord to najwięcej akrostychów napisanych przez jedną osobę, czyli pana Dawida. Co to jest akrostych, zapytają państwo. Objaśniam na przykładzie wiersza pana Dawida. Uwaga. Pojawił się kiedyś w istocie ktoś, kto robił z językiem wsady. Obręczy się chwytał po długim locie, podawał tak, że nie było na niego rady. Stanął i rzucał z zamkniętymi oczami. Fani pamiętają do dziś, co osiągnął z bykami. To jest właśnie o Jordanie. O Michaelu Jordanie, koszykarzu. I właśnie słowo Jordan w tym wierszu jest ukryte. Składają się na nie trzecie litery pierwszych słów kolejnych wersów. To jest właśnie typowy akrostyk w pionie. Takich tekstów pan Dawid napisał już ponad 100. W jednych wyraz czyta się od góry do dołu, a w innych na przykład po okręgu. A skąd ta poezja w życiu pana Dawida? Inspirowałem się osobą Bruce Lee. No i Bruce Lee to właśnie był aktywny fizycznie, był aktorem tam, wiadomo, sztuki walki. I właśnie ta cała poezja wzięła się od niego. Bo Bruce Lee był też poetą, ale akrostychów nie pisał. Chciałem utrudniać sobie te zadania, samodoskonalić siebie. Pan Dawid zaczął więc pisać akrostychy, nawet nie wiedząc, że to akrostychy. To jest właśnie w tym najzabawniejsze, że, no, że w Wikipedii właśnie znalazłem, to jest akrostychy, nie? Czyli nie wiedziałem o tym, a to robiłem, o. Chciałem wyrazić siebie po prostu i właśnie tym żonglowaniem piłki i tymi tekstami. Nie? Ale przy okazji pan Dawid robi coś jeszcze. Walczy ze stereotypami. Czasami się na dyskotekę jeździ albo gdzieś, no to ludzie mają za takiego osiłka, nie? Bo dobrze wyglądam, też jestem krótko ostrzyżony. No nikt by się nie spodziewał, że taka osoba może w ogóle pisać poezję. Nie? A nawet być w tym rekordzistą. Rekordzista kraju w akrostychach i żonglowaniu piłki skacząc na skakance. Dawid Musioł, wyjątkowa postać w opowieści Michała Jędrkowiaka, ale jeśli państwo mają takie pasje albo łączą bardzo nietypowe, to zapraszamy do dzielenia się nimi z nami, a my podzielimy się później ze słuchaczkami i słuchaczami. Rób co chcesz, @polskieradio.pl. Tam należy się zgłaszać. Estos son los sonidos de Ezra Collective y Sasha Kibo. To Ezra Collective i Sasha Kibble, ale muszą nam dziś wybaczyć, bo na zakończenie porannej audycji propozycja od zwycięzcy mniejszej gry pana Łukasza, czyli Queen i Somebody to Love. Zapraszamy do reklamy.